گھڑی ہے ٹھہری ہوئی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی آنکھوں جدائی کی گھڑی ہے شب آخری تہبا کی میرے سر پہ کھڑی شب آخری تہبا کی کیا عرض و گزارش ہوا دنیا تمنا ہے جو ہونٹوں پہ اڑی ہے شب آخری تہبا ظاہر کی کیفیت کو لکھا ریاض مجید صاحب نے روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے شب آخری کھچتے چلے جاتے ہیں قدم سوئے حرم پھر کھچتے چلے جاتے شہر مدینہ سے نکل نکلنے کی گھڑی ہے یہ شہر مدینہ سے آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا مثال متا اس میں انہوں نے کہا ہے لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی لوٹا ہے مدینے کھڑی